tabletki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca, uderze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor LED Sharp 49 cali za jedyne 1599 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel Core, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Dwudrzwiowa lodówka Whirlpool, klasa energetyczna A+, za jedyne 999 zł. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa, zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 lutego, minęła 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Skarga kilku organizacji pozarządowych na smog w Polsce i zaniechania władz już złożona. Na razie w Warszawie, ale trafi do Brukseli. Śledczy przesłuchują ratowników medycznych i lekarzy z Oświęcimia, gdzie tydzień temu doszło do wypadku rządowej kolumny. Za pół godziny zaczyna się w Monachium Światowa Konferencja Bezpieczeństwa. Działacze kilku organizacji pozarządowych złożyli do Komisji Europejskiej skargę na, jak wyjaśniają, wieloletnie zaniedbania władz w kwestii zanieczyszczeń powietrza. Skargę podpisało 24 tysiące osób. Skala zanieczyszczeń jest ogromna, mówi Anna Ogniewska z Greenpeace Polska. Oddychamy toksycznym powietrzem. Benzoapiren jest bardzo silnie rakotwórczy i szkodliwy dla naszych organizmów. Mamy nadzieję, że nie tylko Komisja Europejska zmobilizuje polski rząd, ale polski rząd, polskie władze samorządowe będą się mobilizować również dalej same. Mecenas Agnieszka Orso-Buchanan z organizacji Prawnicy dla Ziemi uważa, że działania polityków pozostawiają wiele do życzenia. Ostatnie propozycje rządu, które przeanalizowaliśmy, między innymi rozporządzenie dotyczące jakości paliw, prowadzą nas do wniosku, że węgiel jest nadal większą wartością dla naszych władz niż zdrowie i życie 38 milionów Polaków. Skarga trafi teraz z warszawskiej siedziby Komisji Europejskiej do Brukseli. Jeśli komisja uzna zarzuty bezczynności władz za zasadne, może nałożyć na Polskę kary finansowe. Prokuratorzy prowadzący śledztwo w sprawie wypadku rządowej limuzyny przesłuchują ratowników medycznych i lekarzy z Oświęcimia. Zespół 6 medyków udzielał pomocy na miejscu zdarzenia tydzień temu. Śledczy chcą ostatecznie rozwiać wątpliwości związane z pomocą udzieloną kierowcy Seicento. Chodzi o to, czy domniemanemu sprawcy wypadku udzielono pomocy lekarskiej i czy była ona adekwatna do sytuacji, wyjaśnia Włodzimierz Krzywicki, rzecznik prokuratury regionalnej w Krakowie. Przesłuchanie pozwoli na ostateczne rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących kondycji zdrowotnej kierującego. Według wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego kierowca Seicento został zbadany przez lekarza. Zaprzecza temu adwokat Sebastiana K. Jego zdaniem nie wykluczono ewentualnych obrażeń wewnętrznych, jakich mógł doznać młody kierowca w momencie zderzenia z opancerzoną limuzyną. Oprócz medyków prokuratorzy zamierzają przesłuchać premier Beatę Szydło. Nie zakładamy tego, żeby do przesłuchania pani premier doszło w ciągu najbliższych dni. Nie ma takiej bezwzględnej potrzeby. Jak zapowiedział rzecznik rządu, wszystko wskazuje na to, że dziś wieczorem premier opuści szpital. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W wypadku oprócz szefowej rządu poszkodowanych zostało dwóch funkcjonariuszy BOR-u. 21-letni kierowca Fiata Seicento usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Grozi mu do 3 lat więzienia. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Politycy PSL-u zaapelowali do prezydenta Andrzeja Dudy, by powołał specjalną komisję, która przyjrzy się sytuacji w polskiej armii. Według nich siły zbrojne RP ulegają obecnie rozkładowi, choć między innymi o serię odejść z wojska, a także brak nowych śmigłowców. To jedno z najważniejszych na świecie spotkań poświęconych globalnemu bezpieczeństwu oraz polityce międzynarodowej. Za pół godziny w Monachium rozpoczyna się doroczna konferencja bezpieczeństwa. Weźmie w niej udział ponad 30 głów państw i szefów rządów, 50 ministrów spraw zagranicznych, 30 ministrów obrony, byli dyplomaci, eksperci, biznesmeni oraz dziennikarze. Polskę będą reprezentować prezydent Andrzej Duda i minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Szczegóły zna Wojciech Cegielski. Doroczna konferencja w Monachium to jedno z najważniejszych na świecie spotkań poświęconych globalnemu bezpieczeństwu oraz polityce międzynarodowej. Co roku do stolicy Bawarii przyjeżdżają byli i obecni politycy z całego świata. W tym roku oczy wszystkich uczestników zwrócone będą przede wszystkim na przedstawicieli nowej amerykańskiej administracji. W Monachium obecność zapowiedział m.in. amerykański wiceprezydent Mike Pence. Ze względu na obecność wielu światowych liderów w stolicy Bawarii obowiązują nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Wystarczy tylko spojrzeć na liczbę liderów państw, czy ministrów spoza Niemiec. Jest ich bardzo wielu. Poza tym jeszcze niemiecki kanclerz, niemiecki prezydent i wielu dostojnych gości z samych Niemiec. To wszystko pokazuje, że środki bezpieczeństwa muszą być ogromne. Tłumaczy rzecznik miejscowej policji Markus de Gloria Martins. Głównym tematem dyskusji będą relacje świata ze Stanami Zjednoczonymi pod wodzą prezydenta Donalda Trumpa. Uczestnicy spotkania będą rozmawiać też o Brexicie, przyszłości Unii Europejskiej, bezpieczeństwie Europy, rosyjskiej propagandzie i o wojnie domowej w Syrii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W Łodzi goło leci coraz więcej zgłoszeń wojewódzkiej stacji ratownictwa medycznego. Urazy kończyn górnych, kończyn dolnych. Zgłosiło się do nas już ponad 120 pacjentów. Informuje rzeczniczka WSRM Edyta Wcisło. Marznący deszcz ma padać dziś od Mazur i Suwalszczyzny przez centrum kraju po Opolszczyznę i wschód Dolnego Śląska. Na termometrach obecnie od 2 stopni na wschodzie do 4 na zachodzie i 6 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Daria Zawiałow rozpoczynała karierę w programie Od przedszkola do Opola. I w jej wypadku tak właśnie się stało. W zeszłym roku wygrała konkurs debiuty na Festiwalu Opolskim. Zdejmij z siebie płaszcz. Pierwszy album tej młodej, ale już bardzo dojrzałej artystki nosi tytuł Akysz, a utwory z niego usłyszymy w Trójce na żywo już w najbliższą niedzielę. Gośćmi koncertu będą Bela Komoszyńska, Gaba Kulka i Piotr Rogucki. Zapraszam na transmisję tuż po 19. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Czy już Państwo poznają? Po raz kolejny na miejscu pierwszym noworoczny hit od Skody. Modelowa wyprzedaż rocznika 2016 z upustami nawet do 10 tysięcy złotych. Sprawdźcie w salonach Skody oraz na skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Jak zyskać 100 zł? Robić zakupy w Stokrotce. Zrób zakupy za 25 zł, odbierz kupony i oszczędź stówkę. Tak, 100 zł. Pieluchy Pampers w rozmiarze 3 to tylko 54 grosze za sztukę przy zakupie 150 sztuk. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. W zeszłym roku nie oszczędzałem swojego organizmu. Używki, stres, zła dieta, to wszystko zakwasza organizm, co miało istotny wpływ na moje zdrowie. W nowym roku powiedziałem sobie stop i sięgnąłem po Eliminacid. Suplement diety Eliminacid zawiera m.in. wyciąg z kwiatów róży stulistnej, który pomaga utrzymać równowagę kwasowo-zasadową. Dzięki temu Eliminacid pozwala zapomnieć o przykrych skutkach zakwaszenia. Eliminacid to mój sposób na dobrą formę. Eliminacid. Wyeliminuj zakwaszenie. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1599 zł. Dwudrzwiowa lodówka Beko srebrna, klasa energetyczna A++ za jedyne 1111 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Szukasz samochodu dostawczego do firmy w dobrej cenie? Czy wiesz, że Fiat Ducato już 10 rok z rzędu jest najczęściej wybieranym samochodem dostawczym w Polsce? A czy wiesz, że teraz w ofercie wyprzedażowej możesz kupić Fiata Ducato z rabatem aż 37 tysięcy złotych netto? Nie czekaj! Wejdź na stronę fiatprofessional.pl i wybierz jeden z tysięcy dostępnych od ręki samochodów dostawczych. Szczegóły w salonach. Fiat Professional. Profesjonalny jak ty. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. A na weekend, kochani, życzę Wam wszystkiego żółtego! Bo już od czwartku w Lidlu są weekendowe super, super okazje z żółtej gazetki. Więc już teraz oferta z żółtej gazetki. Pepsi. Tylko 2,50 za dwulitrową butelkę przy zakupie czterech butelek. Tylko 2,50. A mleko Pilos UHT 3,2%. Jedynie złoty 66 za sztukę przy zakupie 12 sztuk. Złoty 66. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, no, no, no, no, no, no. W tonacji trójki. No, no, no, no. Rien de rien. No, no. Je ne regrette de... Zaczynamy dzisiejszą tonację. Jacek Chawryluk, kłaniam się, zapraszam do godziny 15. Dzisiejsza tonacja właściwie bez klucza tematycznego, chociaż może nie do końca. To będą utwory, które w ostatnich dniach siedzą mi w głowie. Dlaczego akurat te? Nie mam pojęcia. Zapraszam. Rendez-vous Rendezvous au Paradis, Paradis Reprise, duet Paradis. Zrobili furorę w ubiegłym roku dzięki swej debiutanckiej płycie, chociaż oczywiście znamy ich od kilku lat. Dostarczali nam singli, remiksów, małych płytek, ale w ubiegłym roku zadebiutowali i to świetnie. Ta płyta została doskonale oceniona. Ten album także znalazł się wśród naszych ulubionych płyt francuskich roku 2016. Podobnie jak i Maud Lübeck, z tym, że jeśli chodzi o Maud Lübeck, to najczęściej grałem dla Państwa utwór Toi non plus, utwór tytułowy z jej płyty, a na tym krążku kilka innych fantastycznych utworów, między innymi duet z La Féline, Encore. Bardzo ją lubię. Maud Lübeck, a tutaj dodatkowo jeszcze w duecie z La Féline, Encore. Kolejne pytanie natomiast postawi nam zespół François and the Atlas Mountains. To przypominam pierwsi Francuzi, którzy podpisali kontrakt z wytwórnią Domino Records. Do you want to dance? Dance, curled up on my chest, that's the way to rest from glimpses and glances. Have you heard the news about how you can have the fame and the rest of the world? I will tell you how. We have felt the furies fevering our head, heed our anger until tomorrow and forgot it in the night. Acknowledge the sorrow, put the blues out of sight. We have sympathized all the times. There's no world but the world that you are. So be at your best at all times and then rest on my chest. Better times, better times, come to me. The lies of the streets, the lights on your lips, keeps you going. You like what you miss, you hide who you seek. I'm not who you think. Mam do nich dużą słabość, François and the Atlas Mountains. Jeszcze z płyty Evolvo Love, Do You Want to Dance? To skoro jesteśmy w sferze języka angielskiego, to już w niej pozostańmy. Cocoon. Dawno ich u nas nie było. Ten ubiegłoroczny album Welcome Home miał zupełnie niezłe recenzje, chociaż pod koniec roku mam wrażenie, że przepadł gdzieś we wszystkich zestawieniach tych najlepszych płyt roku 2016. Może ta muzyka okazała się zbyt banalna i może zbyt powtarzalna i może zbyt anglosaska, bo większość tych utworów została nagrana w Ameryce i brzmi to, no powiedziałbym, tak rasowo po amerykańsku. To dwa utwory, właściwie dwie piosenki, Retreat i Watch My Back. I tutaj gościnnie z zespołem Cocoon wystąpiła Natalie Prass. When was the last time? sorry to cause you pain. Or maybe I need a rest, some time away before you start over again. Watch My Back i Retreat Cocoon, gościnnie Natalie Pras. Bardzo przyjemne utwory, a przy okazji także, jeśli mogą Państwo gdzieś tam podejrzeć w internecie, obrazki, teledyski, również bardzo smakowite i powiedziałbym świetnie gdzieś połączone z muzyką, z tym co słychać. Cocoon, to jeszcze fragmenty płyty Welcome Home. W ostatniej korespondencji pojawiły się prośby o zespół La Femme. Przy okazji jacek.chawryluk.polskieradio.pl. Tutaj nic się nie zmieniło. No, La Femme często ta grupa była grana w ciągu ostatnich tygodni i miesięcy za sprawą oczywiście drugiej płyty, być może jednej z najlepszych, które pojawiły się we Francji w ciągu ostatnich miesięcy, ale Państwo proszą o debiut, czyli pierwszy album Psychotropical Berlin, który już zrobił wtedy sporą furorę. Rzeczywiście dzisiaj rzadziej sięgamy po te wcześniejsze nagrania. To teraz nadrabiamy zaległości. Wybieram utwór numer 6, czyli Sur la planche 2013. La Femme. Tak brzmieli w roku 2013. Jakoś ich brzmienie bardzo się chyba ostatnio nie zmieniło. La Femme przed momentem, to teraz Sébastien Tellier. To muzyka filmowa, za którą odpowiedzialny jest Sébastien Tellier. Ten człowiek nie leniuchuje, tylko regularnie dostarcza nam swoją nową muzykę. Także i w roku 2017 zapowiadane są już nowe nagrania tego artysty. To skoro dzisiaj takie utwory, które gdzieś ostatnio chodzą mi po głowie, to nie ukrywam, że z tej płyty to jest absolutnie mój numer jeden. Całość, no, powiem tak, ale chociaż mówiłem to już w naszych spotkaniach, nie do końca mi się podoba. Może nie wszystkie kompozycje są tak bardzo udane. To Benjamin Biolay i jego album Palermo Hollywood, czyli wspomnienie z Buenos Aires, ale pomimo wszystkich wątpliwości jest jedna kompozycja, 11, która szalenie mi się podoba i to niezmiennie od kiedy po raz pierwszy ją usłyszałem. Pazzo Mei. Cœur brisé, le corps endolori, je visite les vestiges de ma vie, je surveille le soleil de minuit, je n'ai pas sommeil. Le cœur brisé, le corps endolori, sur la tôle comme le chant de la pluie, requiem pour un crétin fini, je n'ai pas sommeil. Le cœur en sang, et la vue sur la nuit, et la claque du vent, et la gifle du bruit. Le cœur en sang, comme le goût de la vie, a changé récemment, comme un goût de mépris. Cherche le vertige infini. J'ai gâché tout le sel de la vie. Je n'ai pas sommeil. Le cœur brisé et le visage gris. Ça tourne et puis ça rétrécit. Je surveille le sommeil de minuit. Je n'ai pas soleil. Le cœur en sang et la vue sur la nuit. Et la claque du vent, et la gifle du bruit. Le cœur en sang, comme le goût de la vie, a changé récemment, comme un goût de mépris. Le corps endolori, je visite les vestiges de ma vie. J'en enjambe comme je peux les débris. Je n'ai pas sommeil. Le cœur brisé, le corps endolori. Je fusionne des souvenirs aux aigris. Je m'étonne d'être encore en vie. Je n'ai pas sommeil. Piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, ligero, caballo, armada rey, rey postrero, oblicuo alfil, peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, Cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra, como el otro de jueves infinito. Benjamin Biolay, Pat Somei. I tak też kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bartek Gil i Jacek Hawryluk, kłaniamy się, spotykamy się oczywiście za tydzień, a na zakończenie taki związek francusko-amerykański, czyli francuski Cabaret Contemporain, gra utwór Moondoga. Do usłyszenia. Thank you.